تو المنصوبات تو المنصوبات تو المنصوبات تے المنصوبات چې منصوبات مرفوع شي نو خبر کا متدا حذف کا یہ دا متدا کا خبر ہے ځکه حذف کا یہ خبر ما حذف کا منصوبات دا ما شمال عالم الفعلی دې څخه خبر کا او المنصوبات تی چې مغاشی زیر کو وی منصوب کا پښه کنا خوز خوز حاضر نا خوز المنصوبات منصوبات در وخت پښه کنا او کبي اي غاګ مجرور وی اي بيو هازا بيو تشي بخصل المنصوبات مزاك حذف کا هازا بخصل المنصوبات نا نا بخصل المنصوبات چې مجرور به مجرور نه دی یو مرفوع وی یو منصوب وی مجرور نشه مجرور نشته ها اوس مجرور نه دی دا په اصل شه مجرور چې غایه کې دا غا منصوبات تو مرفوع کې او دا مبتدا کې ورته خبر کې وي واشوا او یا المنصوبات مرفوع کې دا خبر کا مبتدا یې خبر کا په شکل نه به دا څنګه شو هاذا بحث المنصوبات داسو بیا بخصو خذف شو منصوبات یک بدیو درد مرفوع مرفوع ده بیا هم او المنصوبات چې منصوب که بیو منصوب بی آه چه کسرا بیو منصوب بی خوز المنصوبات منصوبات در سکا ها در وخلا پشه کنا او مجرور نده شا مجرور نشه او چه وقف بی وکی سب وکی وقف بی وکی المنصوبات بیتا ده کبیلی ده فصل و دفاب نشو لا مخلا لها من ال اعرام ده مخلا اعرام شن بی نا با بدست ہے شاہ تو سرنگ مزدہ کرنے بخص المقصبات مغابی لکلی منصوبات چی بیو دا مقابی مزافی خزفی مزافی خزفی بیو دو یاگ پزید سوی بیو یاگ پزید ویلوڑا بی واقع بی مرفوش بیو مرفوع بیو مجرد سرنگ شاہ تا پا جو دلی علمی شیلی کل لکا تا شاید دیتا آگا شار خا نا نا غرد جامی دا نه د خدای پچپاړي دي پچ پچ پیسې په ورکا وستا نو کې شرخه دو چې خالي ویني چې براګه د خوشالي دي کوي ډاره کیو چې په خدای دې نه دي چې خپل کې نو مې وي سره آرام نه کړم په سل ریپه خالي ودی په پښې جو دل نه برخه شاد کوسته شرخه وو د خپل بور و عربو لا شرخه سي دي په خپل نوري دي المنصوبات هو ما اشتمل على عالم المفعوليه هو دا منصوب چې دا منصوبات په مشتمل دي کبیلې د استعمال دي کله په جز باندې په جز باندې نه د کبیلې د استعمال دي نه د کبیلې د استعمال دي جز نه په فرض نه د کبیلې د استعمال دي کله نه په جز باندې دا څنګه نه دی کبیلې د استعمال دي جز نه په فرض نه د کبیلې د استعمال دي جز نه په فرض باندې دا څه دی برخه نه په ویژه کنه چې دا غابه مشتمل ده د منصوبات په مشتمل ده د قبيله د استعمال له جسنا ها په فرض نه د قبيله د استعمال له جمعنا مقصد دا چې د منصوبات سره دا چې جمع او بده په خو جمع د خو افراد وي به دا منصوب فرض بیا چې ته واده مې منصوب تر اجازه کې به دا فرد پر تعریف د افراد پر نشي تعریف دي نو ته ته چې جمع لا کا څنګه نا د کبیله د لاله جمع نه په جنس باندې نه د کبیله د لاله جمع نه په فرض باندې داسه یي هوا دا منصوب چې دا منصوبات په مشتمل دی د کبیله د لاله جمع نه په جنس نه د کبیله د لاله جمع نه په فرض باندې په جمع شله کڅرنګه چې فر افراد د لاله کو دغه په جنس دراله کو څه کوي خبره رجال دی رجال جمع د شادو رجل نو رجل مفرد کې دیش دا فرض دا رجل دی دختر دا در قسم ته رجال ورشو کنه دا مستعمل په فرد باندې او رجال چې مطلق د رجل جمع کې اوس مطلق رجل چې د دې بچ دی جنس دی یا مطلق رجل دا هدا دا دا دا کسه کده رجال نه دا درې رجال وخت دا درې مين دا به دا وست جمع مستعمل شو په افراد باندې قبیله دلالت جمع نه په فرد باندې یا افراد شو او کا رجال جمع د رجل کې مطلق درې رجل وخت له به دا درې رجل مطلق رجل چې دا به د کبیلې شان دی جنس نه دی به مطلق رجل خو څه دی جنس دی به دا درې کې دی شادر کې دی شادر کې دی شادر کې دی نه به پېژنس دی نو هوا زمير رجل او منصوب تا چې دا منصوبات په دلالت کو د قبیله دلالت ته جمعنا په جنس نه د قبیله دلالت جمعنا په فرد باندې چې تعریف ته چا د پرانه شیرو افراد د پرانه شیرو نه به دي هو ما دا هغه اسم ته یي اشتمل على علم المفرد هو زمير چا ترجه دی منصوبات ترجه دی ظاهر خدا سره ملي میږي منصوبات ترجه وي او اسم منصوبات جمع دو هو زمير مفرد مذکر دی مطابقت بين الراجع والمرجع نه روغای نه په تذکر شروع غای او نه په تانیث شروع غای نه به دي نو هغه پر دای تو جو وکي چې زه دا هو زمير منصوبات ته نه راځي کوم منصوب ترجه کوي اعتراض وکړي چې منصوب خو مخشه ذکر دی په زمير غائب شو دا قانون دی چې مرجع به مخشه وي ذکر وي لفظن یا نو ته دا چې مرجع ما دوه لفظن وي ها کمان وي او کا حکم وي نو دول ته معنی ذکر زکه چې منصوبات په زمن شي منصوب پر تعالی د قبیله دی اعدلو هو اقرب للتقوا نه راي په شکر ساده منصوبات چې جمع دي منصوب جمع دي منصوباتون جمع دي اے مرونه اعتراض درنه منصوبات جمع دے منصوب ہندو کدے منصوب ہندو کدے منصوب جمع بے منصوب کو مذکر دے مذکر جمع خوبا اور مسرا جی لکہ مسلمون پو مسلمون جمع کی منصوبات خونا جمع کتے جی بہ منصوبون بکور او کدے منصوباتن جمع بے جی اچھا جمع بے منصوباتن اے منصوباتن جمع بے خود جمع خود چشوا صحیح شوا خو خبر ابرا دو زمین نہ جو بلا نقصان ہے بل نقصان دار ہے چې دا ال منصوبات دا الا دا خو صفت ته او موصوف صفت ته خزال اسماء المنصوبات تاخد اسم تعریف کی اسم مش تسمی کړه معرف او منصوب او مجرور نو اسماء مرفوعه اسماء منصوبه اسماء نو موصوف یې څه شي شه هغه یو خاص مذکر شه او ال منصوبات بیا چې د منصوباتون جمع کی بیا صفت یې مار شه بیا د موصوف صفت مې چې څنګه ورځي کوم ته وکړم یو څه جوړ کی دا هغه څه وکړم چې جمع دې منصوب جمع شه اوس منصوب جمع شه جمع فوا نو سره ای چې خدا غا دې وس او غا دې کنه صفت ته یو او د موصوف هغه د چې په دا غیر عقل دی منصوب دا دا صفت اسم او اسم مذکر غیر عاقل دی مذکر لا عاقل دی او صفت مذکر لا عاقل څه دی اپ الف ته سره ډیر څه دی جمع کی چې کل ایامل خالیات پوښکرم به دي نو دی وجنا دا پ الف ته دا منصوب جمع دی او جمع شوی په الف ته سره دی ځکه دا صفت مذکر دی د اسم نه اسم مذکر دی غلا یا کړی دی اې دا جمع په الف ته سره ډیر رسو صفت جمع کړی شي او شو کنه هو دا منصوب چي دی او په زمینه منصوبه شه موجود دی ما اسم ته ایشته مال علی من مفهوریت کته بیان شرحه بما ذکر فی مرفوعات اې دا غو ځخت قرآن په مرفوعات شه ذکر شوی دی پوښه کنه چې د عالم معنا خو دې خپل دی ته کو دې مراد استعمال نه استعمال کیم دی وینه د قبیله د استعمال دی موصوف نه په صفت د کل موصوف نه کا صفت متبادر خدای رحمن میږي استعمال نو کل په جوز باندې وي د قبیله د استعمال د کل نه په جوز باندې وي ها مې د قبیله د استعمال د کل نه په جوز باندې شي دا خو صرف یا ایږي منصوب ته ورشه مليږي چې اعراب نسبی بالخرفی چې نسبی په چا باندې ایږي منصوب ته چې نسبی په چا سره وي حرکت سره وي اته به نشو شامل لك رايت زيدن شي زيدن خو منصوب دی خو دا زید خو مشتمل نه دی په علامه دي چمه دي د قبیله د استعمال دي چانه کول نه بجو دا څنګه مشتمل زکه چې د حرکت خو د زید نه نه دی جوز نه دی د حرکت خو د زید نه نه دی جوز نه دی نه به ویش ته نو دې پروت جواب چې مراد ته د استعمال نه استعمال قبیله د استعمال د موصوف نه په صفت باندې نه د قبیله د استعمال د کول نه په جوز باندې نو د موصوف صفات خبره مې وکړه اوس به شمه بیا تر اوسه ورته چې څه موصوف صفات شو دا کاند صفات په موصوف سوي خامل وي او دلته خدا صفات خاچ دو دا په دې کې زید بند ورسره ده دا څنګه شو لږه زید چې دا نسبونه یا فتخادو په صفات موصوف نو ته تا کچ عین موصوف صفات تندې کل موصوف ک صفات پوهه کړه لکه صفات بغیر به موصوف نه موجود ده دا رنګ دا نه بغیر به موصوف نه موجود ده او صفات تابع دي موصوفي درنګ دای تابع دي ځکه چې په اخر شول درې نو د قبیله د استعمال د کل موصوف په کس صفات نه به کنه چې مستعمل په علامه دي عالم نساء نون ته هي موضع علی شین بعینه او عالم په معنا د علامه سره او عالم غره ته هي پوه شو کنه نو کومه معنا وخله کا عالم غرم انا کہ بمانا نہ صحیح کی چ منصوبہ کا اسم تئی چ مشتمل پ غرہ دے غا بندے مفولیت بندے ہے مفولیت پر غار مستا جی او عالم وجہ نم نم دے بو نم نم مانا نہ صحیح کی او کا عالم او خلے بے دخ ہوا مشترک لفظ تو مشترک لفظ یہ مانا خلے بیا مو دختر جی بلا مراجع خلے اخذ بھی معنی دے مشترک حق بغیر دے کرن نہ جی دختر جی بلا مراجع خلے نو دے جزا علما او خلے او کرنا بھی سدان دے بتا دے رہی تے تعذر دے کہندے دا دلیل دے دے چلتا دے عالم نہ سمرا دو علما پوچھ کنا بھی دے الا عالم المفعولیت مفعولیت مفعولیت نسبتیہ بھی لکا قریشیون یو خدا منا شلا چرا یو مستمیلی پا علاما دی ایگ شی چی منصوب الى المفعول بی او منصوب الى المفعول قفیل بی پوشی کنا بیتا خو منا غلطا دیتا دیتا دیتا نسبتیا ندو یتی مزدریا دو علا علاما تی کون شی مفعولا پا علاما دی کدلی دی شی سا مفعولا بار خال دی ای چی کتا بینا شرخو بما ذکر فی المرفعات پا مرفعات شی وزا خط سدائی شوائی دی یہ تراس بلدا ور دیجی چدا ہوا زمت تے تراس جے کہ منصوبہ تراس جے کہ منصوب تا نو دو تا کہ دو سر وجے کہ دیش منصوبہ تا کر جے کہ ہم پداش دو خوش نہ دی دعا کو بھا دی او کہ منصوب تا جے تراس جے کہ دعا خوش نہ دی دعا کو نہ با دا چکے پر زرب شاہ عدل تا نہ دے بل دیش رہے شاہ ہوا زمین منصوب تا جے دیش ہاں چے تا جے منصوب زمین منصوب شاہ ول مراد بالعالم مل مفعولیت شاہ اس علامات مفعولیت شاہ علامه مفعولیت زک و مفردات شد فتحاد مفردات شد فتحاد فتحاد وشوا او پا تصنیه جمع شد یاد انا پا تصنیه و پا اسمای آشه تصنیه و پا اسمای غیرون سه پا تصنیه جمع شد یاد پا تصنیه جمع مذکر شد یاد یا مقبلا مفتوح پا پا جمع شد مکسورا دا علامہ دو او پا غاش دو اسمائی ستا مکبراش علیف تای پا اسمائی ستا مکبراش ستا علیف تای او پا جمع معنی سلمہ شو کسرا دو پا جمع معنی سلمہ شو کسرا دو نو سی علامہ شو دے علامہ دے مفوجیت پا جمع معنی سلمہ شو علامہ شو کسرا پا مفردات شو فتحا فتحا او پا تصنیع جمع مذکر شو علیف یا او پا جمع مغاش دابل سنان شو علیف علیف تای سوچکو خمرات شاہ والمراد بعالم المفعولیت مراد پا عالم المفعولیت سے علامت کون اسم مفعول علامات کے دل دے اسم سا مفعول کے دل دے سے شرام کو جنہی نسبت یا ندو مزدریا حقیقتن او حکمن پوشکنا حقیقتن او حکمن دا مفعول حقیقتن بھی او کسی بھی حکمن مفعول بھی حقیقتا مفعول لکا مفعیل خمسا کسا حقیقتا مفعیل یا حکمن بھی لکا ملحقات دے مفعیل سرا لکا ملحقات چا سرا مفعیل سرا پوشی کنا پا بھی شاہ نو دا حکمن مفعیل دی زکا چی خود مفعول ہوندے دا ہاں دے یور فیل مفعیل بندے تامشی پا مفعیل دے گناہ سدی دے ورکی کیشی پوښ کنا نو دا حکمن دی او دا بل څه دی حقیقتن حقیقتن مفعول څه دی حکمن څه دی ها حقیقتن دل کا مفعیل او حکمن لکا حال او تمیز ها شا مرحله حقیقتن ویل دی حکمن دی دا چکر نو شګاړ وټ شا دا سبو درو شای دا چکر بزر کاوی وهي اربع ودا علامات مفعول سالور شيء الفتحه والكسره والالف والياء او شيء شيء نشول سالور سالور لك رايت زيدا دا فتحه دي پر مثال شو رايت مسلمات دا شيء پر مثال شو كسره دي پر او رايت ابا كا شيء پر مثال رايت مسلمين شيء پر شو يا ما قبل مفتوح شيء پر او رايت مسلمين جمع دي پر شو پجمع متسنج يا ما قبل مكسور مفتوح تا فمن هو بس تي بس تنو غفر دنه په حاشيه لیکلي چې څنګه سات خاصیا